Mit Rangabi. Hepuzulan Aliç. Hep paysane Aliç'i maça, hep paysane. Rittisar hep bey, Aliç'i bey. Hepi vasıç. Hepi lasıç. Hatırpets. Tremilalinaçeç. Vebreçe berpede levreç. Ebele vurpede lebe. Eşpırnaç çabim. Elimun evraş. Edan aldı kamer, edan aldı saburinda.